السلام عليكم شیخ، بہت سارے لوگ قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر اپنے اقارب کی قبر پر جائیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ اتفاق سے کچھ چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اب لفظ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ کے نام سے معروف ہے. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. نہ جانے یہ کہاں سے لفظ لیا گیا کہ انسان قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرے. کل آپ نے درس میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وہ گھر جس میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. رہا دعا مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بزار کی ایک روایت ہے جس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بھی لے کر آئے ہیں. جب صحابی کو دفن کیا، فلما فرغ من دفنه استقبل ورفع يديه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دفن سے فارغ ہوئے قبلہ رخ ہوئے اور دعا کی. تو یہ دعا کرنا جائز ہے اس کی بخشش کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ فاتحہ یہ دیگر جو نام رکھے گئے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے.